Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Damla Özler ve sevgili program ortağım Rauf Kösemen'le berabersiniz. Bugün bir de konuğumuz var. Hafıza Merkezi, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Hollanda Helsinki Komitesi'nin yürüttüğü Türkiye'de insan hakları savunucularının rolü ve korunmasının güçlendirilmesi projesi kapsamında savunmasız yargı raporu hazırlanmıştı ve Ağustos'un son günlerinde yayınlandı. Avukatların artan şekilde maruz kaldığı baskı ve haklarının sınırlandırılmasını kayıt altına almak amacıyla DİSK Basın İş Genel Sekreteri gazeteci Faruk Eren hazırlamıştı raporu ve Avukatlar İçin Avukatlar, yani Lawyers for Lawyers da bu alandaki uzmanlığıyla katkı vermişti rapora. Şimdi sevgili Faruk Eren bugün bizlerle beraber konuğumuz olarak avukatların hali pür melalini konuşacağız. Hoş geldiniz sevgili Faruk Eren. Hoş bulduk. Rauf, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş geldiniz Faruk Bey. Hoş bulduk. Aslında şeyden başlayalım. Bu avukatlık, siz bir gazeteci olarak davaları izleyen ve mevcut durumun nasıl aktığını bilen bir yerden raporu hazırladınız. Mesela şeyin, hani Silivri Cezaevi'nin girişinde avukatlara yönelik farklı tutumların, olağan dışı tutumların sergilenmesinden avukatlara yönelik suikastlara kadar, Tahir Elçi Diyarbakır Barası Başkanı ya da ihale avukatlarına yönelik çeşitli tutuklama kararlarına kadar pek çok şeyi de izlediniz. Aslında bir genel çerçeve, avukatlara yönelik onları savunmasız kılan, savunmayı savunmasız hale getiren şey nedir? Bir genel çerçeve çizerek başlayabilir miyiz? Başlayabiliriz tabii. Aslında şöyle bir deneyim de var gazeteciliğin ötesinde. Ben deneyimli bir sanığım da aynı zamanda. Yani 12 Eylül döneminde tutuklandım, yargılandım ve yargılanmam benim 30 yılı aştı. Yani o 30 yılı aşkın bir süreli sanıklığım da var benim. Daha sonraki süreçlerde bazı işte gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yargılamalara, yani sanık olarak yargılandım. Savunmaya yönelik baskı aslında AKP, yani var olan iktidarın, AKP iktidarlarının yarısına doğru falan doğrudan başlamıştı. Yani işte ünlü KCK operasyonu oldu örneğin. Avukatlara yönelik, daha sonra Öcalan'ın avukatlarına yönelik operasyonlar oldu. Avukatlar tutuklandı. Veya Balyoz ve Ergenekon davaları sırasında avukatların savunmaları bir şekilde engellenmeye çalışıldı. Bu tür davalarda, yani siyasi dava diyebileceğimiz davalarda avukatların talepleri sürekli reddedildi. Savunma hakkının giderek kısıtlanması süreci başladı. Tabii acı olan Tahir Elçi'nin katledilmesiydi. O içimizde büyük bir yaradır o. Böyle bir süreçle başladı. Ben aslında Hafıza Merkezi'ne, Halkın Hukuklusu ve ÇHD, yani Çağdaş Hukukçular Derneği'nin davalarıyla ilgili, yani burada hakikaten şeydi bu davalar, savunma hakkına yönelik saldırının nasıl yok edildiğinin veya asıl hep konuşuruz ya, hukukun yok edilmesi, adaletsizlik vesaire. Bu davalar bunun çok tipik örneğiydi ve bu dava ile ilgili gözlemlerimi içeren bir yazı yazmıştım. 2 yıl önce Hafıza Merkezi'ne. İşte öyle konuşurken bu saldırının daha da artacağını düşünüyorduk. Maalesef de haklı çıktık bu konuda. Böyle bir rapor hazırlama fikri oluştu. Böyle başladık. Dediğim gibi, yani büyük bir şey. Zaten Biz bu raporu hazırlamaya başladığımızda örneğin o çoklu baro denen şey hiç yoktu bile, sözü bile edilmiyordu. İşte biliyorsunuz avukatlar Ankara'ya yürüdü, barolar Ankara girişine durduruldular, darp edildiler. Doğrudan fiziki bir avukatlık mesleğine yönelik fiziki bir saldırı yaşandı. Hatta işte Ebru Timtik yaşıyordu. Açlık grevi başlamamıştı bile daha raporu hazırladığımızda. Başladığımızda maalesef tabii çok maalesef lafını kullanıyorum. Ebru'yu da kaybettik. O kadar bu baskıların yoğunlaşması, fiilen artmasının da çok ilginç bir sembolü var aslında. Uluslararası tehlike altında Avukatlar Günü kutlanıyor demeyelim, idrak ediliyor 24 Ocak günlerinde. 2012'de ve 2019'da iki kez Türkiye'deki avukatlara ithaf edilmiş oluyor. Yani sizde raporunuzda zaten var bu detay ama olayın ne kadar hızla şey olduğunu, sertleştiğini ve ne kadar derin olduğunu da gösteriyor aynı zamanda galiba bu. Ya evet yani şöyle iki kez böyle bir durum yaşandı. Hakikaten avukatlar yani aslında Türkiye'de birçok meslek büyük baskı altında. İşte o baskı altındaki mesleklerden biri yani ilk tabii gazetecilerdi biliyorsunuz bir ara 150'yi geçmişti hapishanedeki tutuklu gazeteci sayısı ama bir süre sonra işte o gazetecileri savunan ya siyasi davalarda savunma yapan avukatlar da hedef haline gelmeye başladı. İşte bu yüzden avukatlık tehlike altındaki meslek haline geldi. Yani işte demin andığımız Tahir Elçi örneğin böyle kamunun önünde hedef haline getirildi. Bir şekilde katledildi. Hala da davayla ilgili somut şeyler yok. Katillere yönelik nasıl kimler tarafından öldürüldüğüne dair. Böyle bir durum yaşandı. Bu arada tabii çok sayıda avukat tutuklandı. Sadece hani demin CHD örneğini verdim ama birçok davada avukatlar müvekkillerini savundukları için yargılandılar hatta tutuklandılar. Evet, Yani öyle bir cümle de var, öyle bir başlık da var raporumuzda. Müvekkilini haklı çalışmaya çıkarmaya çalıştığı diye bir suç isnadı var. evet yani ve bunlar mesela şey özellikle tabii bunların hep siyasi davalarda oluyor. Örneğin müvekkilini savunuyor. Diyor ki hakim sen örgüt propagandası yaptın. Evet. İşte bu yüzden tutuklanan avukatlar oldu. Yani ki mesleklerini icra ettiği için tutuklanan veya yargılanan avukatlar oldu. İşte doğrudan avukatlık faaliyeti nedeniyle üstelik suçlandı bu insanlar. Ve tipik örnekler var. Şimdi mesela Ömer Kavili, avukat Ömer Kavili davası öyledir. Aslında CHD davası da öyledir. Yani müvekkillerini ne kurdukları yani müvekkillerin savunmaları veya sadece politik davalarda değil aslında CHD biliyorsunuz Soma katliamı gibi birçok şeyde de CHD avukatları çok ve Halkın Hukuk Bürosu avukatları çok aktifti. Aslında belki biraz da onların önü kesilmiş oldu bu baskı. Tutuklamalar, bu baskılarla. Diğer yandan şey de var. Mesela Cumhuriyet davasında da Akın Atalay avukatı Cumhuriyet'in avukatı olduğu için mi tutuklanmıştı yoksa ben yanlış mı hatırlıyorum? Gene o da avukatlık mesleği icra ettiği için herhalde. Aslında Akın Atalay Cumhuriyet Vakfı'ndaydı ve İcra Kurulu üyesiydi. Avukattı ama aynı zamanda avukat Bülent Utku, Avukat Mustafa Kemal Güngör tutuklandılar Cumhuriyet davası nedeniyle. Çünkü onlar aynı zamanda hem Cumhuriyet'in avukatları hem de vakıftaydılar sanırım. Zaten bu tutuklama aslında ilk avukatlara yönelik baskıya karşı nasıl diyeyim, ilk eylemin başladığı, yani sürekli eylemin başlamasına neden oldu. Avukatlar Çağlayan Adliyesi içinde adalet nöbeti tutmaya başladılar. Bu tutuklamayı protesto için belirli bir aşamadan sonra, o da işte bu dönemde avukatlara yönelik, savunma hakkına yönelik baskının simgelerinden biri oldu. Yani bir tür sivil itaatsizlik eylemi başlattı avukatlar. Her Perşembe günü sanırım, çünkü gününü şey yaptım, aradan zaman geçtiği için, adliye içinde adalet nöbeti tutmaya başladılar. İlkinde büyük bir, tabii Türkiye'de sürekli gündem değiştiği için, her gün yeni bir şeye maruz kaldığımız için, büyük majör olaya bunları unutuyoruz. İlk nöbete başladıklarında büyük bir polis şiddeti yaşadılar. Yani dövüldüler, yaralanan avukatlar oldu vesaire. Hatta ilk nöbetten sonra, ya haftaya bir daha olabilir mi diye düşündü insanlar. Daha çok avukat geldi bir sonraki hafta adliyeye. Engellemek için ilk başlarda bir sürü şey yaptılar. Örneğin şeyi hiç unutmuyorum. Bir hafta dediler ki, o hani büyük temiz heykelinin olduğu yerde, Çağlayan Adliyesi'nde girişte tutuluyordu nöbet. Temizlik var dediler orada. İşte yerlere işte deterjanlar dökülmüş işte falan. Sırf avukatlar orada toplanmasın diye. Avukatlar o görevlilerin ellerinden şeyleri alıp, paspasları alıp, kendileri orayı temizleyip nöbetlerini yeniden sürdürdüler. Ve her hafta büyük bir katılımla, artık sadece avukatların değil, yani avukatlar şunu yapıyordu orada. Sadece kendi sorunlarını değil, başka adaletsizlikleri de gündeme getiriyordu. Ne bileyim işte, örneğin cumartesi annelerine saldırı olduğunda, o hafta cumartesi annelerini de konuk olarak alıyorlardı. Böyle bir eyleme dönüştü. Adliyenin içinde nöbet tutuluyor, sonra kapıya çıkılıp, C kapısının orada basın açıklaması yapılıyordu. Konuşmalar yapılıyordu ve büyük ilgi görüyordu bu eylem. Daha sonra başka illere de taşındı. Yani il il gezdi adalet nöbeti. Adalet nöbeti nedeniyle yargılanan avukatlar oldu ki, herhalde adalet nöbetinin en önemli isimlerinden biridir avukat Kemal Aytaç. O yargılandı ve beraat etti tabii. Ama dediğim gibi adalet nöbeti Cumhuriyet davası ile birlikte ortaya çıkmış ve Türkiye'de savunma hakkına saldırının simgelerinden biri olmuştu. Saldırıya karşı direnişin simgelerinden biri oldu. Bir yandan da bol miktarda aslında diğer eylemlere yönelik de katılımları var şeylerin, avukatların. Yani sadece kendi kurdukları bu türden nöbetler değil, işte adalet yürüyüşüne katılmak gibi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin yaptığı adalet yürüyüşüne katılmak, orada savunmayı temsil etmek gibi. Aslında biraz bir gelecek öngörüsü yapmanız mümkün mü bu aşamadan sonra? Epeyce, çünkü fotoğrafı çektik. 2019'un sonlarında bunlar artacak veya 2018'in sonlarında bunlar artacak dediğiniz tarihler gibi, bugünden bakıp gelecekte neler olabilir? Görebiliyor muyuz biraz? Şunu söyleyeyim hemen, öncelikle aslında adalet yürüyüşünün bence öncüsü şeydi, işte adalet nöbetiydi avukatların. Bu yerel seçimde İstanbul seçiminin iptal edilip yeniden yapılması sürecinde, örneğin bir başka nöbet İstanbul Barosu önünde tutulmuştu, demokrasi nöbeti. Evet, avukatlar sadece kendi sorunları için değil, toplumdaki demokrasi ve hak ihlalleri için de büyük çaba gösterdiler. Gösteriyorlar da hala da. Bundan sonra ne olacak? Aslında şöyle bir durum var. Yani somut olarak şu olur, bu olur diye bir öngörüde bulunamıyorum, ama toplumda büyük bir adalet özlemi var. Yani hangi kesime dokunsanız bir ah sesi geliyor. Adalet ve demokrasi özlemi var. Sanırım ki bu adalet ve demokrasiye hazırlanıyor toplum diye düşünüyorum. Yani bir süre sonra artık dayanılmaz hale gelen baskılar belki bir süre daha artabilir. Yani toplum üzerindeki dolayısıyla adalet üzerindeki baskı ama dediğim gibi toplumda büyük bir özlem var. Adalet özlemi var, demokrasi özlemi var. Sanırım ki var olan durum bunun bir süre sonra değiştiğini göreceğiz. Yani bunu bütün siyasi partiler, iktidar dışındaki siyasi partiler dile getiriyor, sivil toplum örgütleri, sendikalar dile getiriyor ve toplumun her tarafında yani işte İkizdere'lik köylülerden Kaz Dağları'na veya işte fabrikalardaki işçilere, öğrencilere, parkta yatan öğrencilere kadar yani toplumun her kesiminden bir itiraz var ve bu itirazın bir süre sonra bir karşılığının olacağını düşünüyorum. Bu noktada ben bir soru sorayım biraz daha geniş çerçeveden. Siz de gazeteci olarak hem davaları izlediğiniz için hem de toplumu bir yandan izlediğiniz için adalet, hukuk ve hak kavramlarını bir arada düşündüğümüz zaman KONDA'nın hem vatandaşlık hem adalet ve hukuk algısı araştırmaları vardı daha önceden yapılan. Aslında son yaşadığımız olaylardan sonra epey değişimler olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü en son yapılan araştırma 2016'da yayınlanmıştı. Üzerinden epey vakit geçti. Ama adaletin tanımı genel olarak toplumda haklının haksızın ayırt edilmesi ve bir de eşitlik üzerinden geliyor. Mazlumun hakkını korumak da üçüncü tanım. Öte yandan avukatlık mesleği ve savunma hakkıyla ilgili genel olarak toplumda bir tanım var mı diye sormak isterim. Zira bu araştırmalarda da savunma hakkı üzerinden çok fazla konuşmuyoruz. Oysa ki savunma hakkı hukukun en temel bileşenlerinden biri. Avukatlara yapılan bu baskı sürecinde de orada çok ciddi bir aşınma görüyoruz. Bu durumda halihazırda hem haklının haksızın ayırt edilmesi hem eşitlik hem de mazlumun hakkını korumak tarafında kim koruyacak sözü sanki biraz boşta kalıyor gibi. Bu özlem eğer bir mecraya doğru akacaksa o zaman savunma hakkının da kavramsal olarak güçlendirilmesine ihtiyacımız yok mu diye kapıyı aralayayım en azından. Yani tabii ki var savunma hakkının güçlenmesine ihtiyaç var. Adalet sisteminin, Türkiye'deki hukuk sisteminin tekrardan tesis edilmesine ihtiyaç var. Sözünü ettiğiniz araştırmalarla şu anda yapılıyor mu bilmiyorum. Ama avukatlık mesleği, savunma hakkı kriminalize edildi hep bir süredir. İktidar tarafından veya iktidarın oluşturduğu yeni yargı sistemi tarafından avukatlar hedef haline getirildi. Hani çünkü şunu mesela bir bu az önce söz ettiğim ÇHD davası ile ilgili yani bir örnek vereyim raporda da var. Şimdi biliyorsunuz davada yargılananların tümü avukat. Silivri'deki davada işte böyle seyircilerden bir uğultu çıkınca seyircileri attı. Yani seyirci dediğim tutuklu yakınları tabii. Sonuçta maç değil orası. İzleyenleri, duruşmayı izlemeye gelenleri attı hakim. Buna itiraz eden avukatları yani sanıkların avukatlarını dışarı çıkardı. Buna itiraz eden aslında avukat olan sanıklar, ya bu yanlıştır diyen sanıkları da dışarı çıkardı hakim ve tek başına gizli tanık dinledi. Kimse ve zaten gazetecileri de dışarı çıkarmıştı. Orada ne olduğunu kimse anlayamadı. Bu kadar savunmasız bir durumdaydı. Yani bu tipik bir örnekti. Veya şu da tipik örnek, bunu sadece Çehali davasında değil ama birçok davada gördük. Sanıklar tahliye edildi, serbest bırakıldı. Aynı heyet 24 saat içinde tekrar tutuklama kararı verdi. Yani sanıkları serbest bırakan heyet. Üstelik o sanıkların bir kısmı baroda yapılan bir kutlama törenine giderken gözaltına alındılar. Tekrar ve tutuklandılar. Selçuk Kozağaçlı o tutuklama mahkemesinde kendisi avukat kimliğini göstererek elini kolunu sallayarak mahkemeye geldi. Mahkemeye de şaşırdı, beklemiyordu Selçuk Kozağaçlı'nı. İşte ben geldim, buradayım ve tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi, birçok gerekçe var tabii ama kaçma şüphesi de vardı. Kendi ayağıyla gelen kişiye. Az önce Rauf Bey'in söylediği Akın Atalay avukat, Cumhuriyet'e operasyon başladığında Yurt dışındaydı. yurt dışındaydı, evet, ve kendisi geldi Geldi. tutuklanacağını bile bile tutuklandı ve her tahliye talebi kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluğu devam etti. Dediğim gibi yani bu avukatlık mesleği hakikaten itibarsızlaştırılıyor, iktidar tarafından engellenmeye çalışılıyor. Zor ama bu dediğim gibi genel bir demokrasi sorunu. Ama bu kadar herhalde dünyada çok az örnek vardır. Hukukçuların, avukatların sokağa çıkması, kendi hakları ve toplumdaki demokrasi için bir direnç göstermesi, mücadele etmesi. Örneğin yine ilk başta Rauf Bey'in hatırlattığı o tehlike altındaki avukatlar gününde İstiklal Caddesi'nde yüzlerce avukat yürümüştür. Hatırlarsınız Galatasaray'dan Baro'ya kadar cübbeleriyle yürüdüler. Keza işte o çoklu baro girişimine karşı Ankara'ya gidiş. Bunlar aslında dediğim gibi yani büyük bir toplum üzerinde baskı var, demokrasi sorunumuz var, demokrasi kalitesi sorunumuz var. Ama buna karşı mücadele eden, demokrasi isteyen güçlerin mücadelesi daha doğrusu bizi de umutlandırıyor. Yani tıpkı gazetecilere yönelik baskılarda olduğu gibi. Yani büyük baskı var. Gazeteciler tutuklanıyor, yargılanıyor ama haber yapmaya devam ediyorlar her şeye rağmen. Bu da bir umuttur diye düşünüyorum ben. Avukatların direnci de bir umuttur. Yani demokrasi isteyen güçlerin direnci ve mücadelesi bizim için bir umuttur diye düşünüyorum. Programın sonuna geldik Faruk Bey. Avukatların sloganlarından iki tanesini okuyacağım. Sonra ama önce şeyi söyleyeyim. Bu rapora, şu an üzerinde konuştuğumuz rapora, hakikat, adalet, hafıza.org adresinden savunmasız yargı raporu yazarak arama butonuna dinleyicilerimiz erişebilir. Avukatların sesi kesilirse yurttaşların sesi kesilir. Avukatlar tehlikedeyse herkes tehlikede. Avukatların savunmanın yürürken ya da nöbetlerde kullandığı iki önemli slogan. İtiraz hakkımızın temsilcileri oldukları için de bu iki slogan da büyük haklılık barındırıyor. Çok teşekkürler Faruk Bey. Bir sonraki diyeyim çünkü bu konu çok su kaldırır. Mutlaka tekrar başka vehçelerini ele almaya devam ederiz biz bu konunun. Bir sonraki görüşmemize kadar şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.